کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، وہ مخالفین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اس کا نام ہو سکتا ہے. تو بات کر رہا تھا گزشتہ جمعے پر قادرین بنی کے بارے میں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کی ہے قرآن مجید کی. وہ 56 صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جن میں سے ہم نے چند آپ کے سامنے بیان کیے. آج بھی ان کی 56 میں سے جو مشہور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرنا مقصود ہے. حدیث مبارکہ کے لکھنے والے بہت صحابہ اکرام جو قرآن مجید لکھنے والے تھے، وہ 56 ہیں، جن میں سے آج کی گزارشات میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت حنظلہ بن ابی رافع، حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا مشکل ہے. سب سے پہلی بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق شروع کرتے ہیں. یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں جو صرف 2 سال آپ سے بڑے تھے. حضرت عبداللہ شیخ ابی طالب میں پیدا ہوئے، جو مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ بند کر دیا تھا، شیخ ابی طالب میں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں شیخ ابی عامر کہتے ہیں، اور نفق شیخ ابی عامر، نفق شیخ ابی عامر اس بات کا ہوتا ہے. یہ رسول طالب کا علاقہ زمین تھی جس میں ان کو معصوم کر دیا تھا، اور اسی میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ابھی لے آئی ام فضل، اور سب سے پہلی وہ چیز جو عبداللہ کے منہ میں گئی وہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوا. تحقیق جناب نے کی فتح مکہ سے پہلے ابو کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے حضرت عباس کے ساتھ، اور بہت سمجھدار، علم کے حریص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر نصیحت ہونے والے صحابہ اکرام میں سے آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. جو حضرت عبداللہ کی امی ہیں ام فضل، یہ اور ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بہنیں گویا حضرت عباس کی بیوی، چچا کی بیوی اور بھتیجے کی بیوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ اور حضرت عباس کی بیوی عبداللہ کی امی ام فضل، یہ دونوں حقیقی بہنیں. ام فضل بھی پہلے سے مسلمان ہو گئی تھی، حضرت عباس بعد میں مسلمان ہوئے اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے. حضرت عبداللہ اکثر اوقات نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، سبق پڑھنا، حدیث لکھنا، قرآن لکھنا، یہ باتیں دین وظیفے سے ہیں، اور چھوٹی عمر کے تھے. اور اللہ نے ذہنی طور پر بھی بڑی بڑا وجاہت عطا کی تھی. لوگ کہا کرتے تھے عبداللہ اعلم الناس افضل الناس افصح الناس اجمل الناس اشرف الناس. صحابہ یہ لقب دیتے تھے لوگوں میں جانتے بھی زیادہ ہیں، لوگوں میں حسین بھی زیادہ ہیں، لوگوں میں فصیح و بلیغ بھی زیادہ ہیں، حکیم بھی زیادہ ہیں. حکمت و دانائی کی دعا سکارت و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو وراثت کا علم سیکھنا ہو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، جس کو فقہ کے مسائل سیکھنے ہوں وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، جس کو قرآن و حدیث سیکھنی ہو وہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، سلمان فارسی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے، اور جس کو قراءت کے، فن قراءت کے، قرآن کے پڑھنے کے، قراءت کے سے علم اس سے دلچسپی ہو اور قراءت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے، اور جس کو پیسہ ویسا چاہیے ہو تو وہ عمر کے پاس جائے. نظرِ نفسی کرتے ہیں بڑے آج جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب دیا کہ میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر نبی ہوتا. من تواضع للہ رفعہ، جو جتنا اونچا ہوتا ہے نا اتنا عاجز ہوتا ہے، اور جتنا فاضل ہوتا ہے اتنا اچھلتا ہے. سراحتی سبق کا بھی جدا پیمان تو وہ رکھڑا تو وہی زیادہ ہے جو مالی ہوتا ہے. تو آپ اصل نفسی کے طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے پاس علم حاصل کرو. وظیفہ چاہتے ہو اگر غریب ہو تو عمر کے پاس آنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ہمارا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی عبداللہ کی خالہ تھی، تو کسی یہ جانے میں بھی کوئی انجام نہیں تھا، ویسے رشتے دار بھی چھوٹے بھی تھے. تو کئی دفعہ رات کو حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہ جاتے تھے، اور اتنی چھوٹی عمر کہ 10-11 سال کی عمر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ بھی اٹھ جاتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عبداللہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ نمایاں ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. جب آپ کے پاس پہنچ دیکھا دیکھیے کلبی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، تو دیکھیے کی شکل میں بھی کوئی صحابی نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ایک ملکوتی نظام ہے. مختصر کی بات کرتا ہوں، ایک یہ آر ہے، ایک ملکوتی آر ہے. جس وقت اللہ باپ جبرائیل کو دیکھیے تدبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں دیکھتے تھے تو وہ عالم ملکوتی ہوتا تھا. اس میں بھی ہر صحابی کو وہ جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ اور ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام یعنی بظاہر جبرائیل کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا آپ سے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، عبداللہ یہاں سے گزر گیا اور اس نے ہمیں سلام. تو آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں، ویسے تو وہ سلام کرتے ہیں، کتنی دیر میں ہی عبداللہ واپس ہو گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ مہمان پوچھتے ہیں، آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو عبداللہ نے رضی اللہ عنہ کے رسول میں نے آپ کو مصروف پایا کہ آپ ایک وحی کے امور میں مصروف تھے، تو سلام ایسی صورت میں جب بندہ تلاوت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، صورت میں نہیں کرتے تو کس لیے سلام نہیں؟ یعنی عبداللہ سمجھ چکے تھے کہ یہ دہیا نہیں ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو دعا دی. رات کو کئی مرتبہ اپنی خانہ کے پاس حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاتے تھے، اور خصوصاً اس سے زیادہ خیال کرتے تھے کہ جب آپ کا نمبر ایک کی خانہ کے پاس ہوتا تھا کہ خانہ کو تو ملتا ہی رہتا ہوتا، ان کو آپ کی نام کی زندگی کیسی ہے، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیا آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے، آپ کا معمول تھا، تو جس جگہ سے آپ آتے پانی وغیرہ آپ نے ضرورت کی چیزیں لیتے تھے، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ایک جگہ میں جمع کر دیتے تھے، اور ایک بڑے برتن میں بھی پانی رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے ایک لوٹا پورا نہ ہو، کافی نہ ہو، خدمت کے کل کا کیسے موقع پر خدمت، اور کتنی عمر والا شخص کر رہا ہے، 11-12 سال کی عمر بھی نہیں، آپ واپس تشریف لائے جب خوش ہو گئے، سواب بھی موجود ہے، دیگر چیز بھی موجود ہے، آپ نے گھمایا کہ کس نے رکھا، یہ جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں، اور آپ نے اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی جو ایسی بھیڑ بہادر دعا تھی، جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ان کی تحقیق اور مسائل کے اعتبار سے عبداللہ نمایا، آپ نے اسی وقت تہجد کے ٹائم پہ آپ نے دعا دی، اللهم فقهه في الدين وعلمه بالكتاب والتعبير، اے اللہ عبداللہ میرے بھائی کو دین کی سمجھ عطا کر دے، اللهم فقهه في الدين وعلمه بالكتاب والتعبير، اور تو کتاب نوجوان کو اتنی بڑی مجلس شورا میں کیوں بٹھاتے ہیں، میرے لوگ بھی نہیں، وہ آپ تک بات پہنچ گئی، آپ نے ایک دن کابینہ بلائی سب صحابہ کرام کی، بہت سارے مسائل کئی مرتبہ ہو گئے، پوچھا کہ اذا جاء رسول اللہ کی تفصیل کیا ہے، سورہ اذا جاء رسول اللہ کے بعد ایک صاحب نے بتایا اسلام میں بہت سارے لوگ داخل ہو جائیں گے، ایک نے کہا فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، آخر پوچھا عبداللہ آپ بتاؤ اذا جاء رسول اللہ جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے اس کی تفصیل کیا سمجھی ہے، وہ بتاؤ، سب نے تفصیلیں بتائی، عبداللہ نے بتایا کہ امیر المومنین اس سورت کے نزول کے ساتھ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی رات الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ختم ہو گیا ہے، سب صحابہ میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ جو شکوے کا دہیز تھے امیر المومنین پر مضرور ہو گئے، اس کو اللہ کے رسول کی خصوصی دعا ہے، اس کے بعد یہ محکمت تفصیل حدیث دہیز ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق حبر عرب کہتے تھے، حبر عرب زبان بہت بڑے ماہر وسیع علم رکھنے والے عالم کو شبر کہتے ہیں، جب کہا جاتا تھا کہ علم کا سمندر ہے تو دنیا خود سمجھ جاتی تھی عبداللہ بن عباس، اور جب کہا جاتا تھا کہ علم مضبوط ہے راشد بن علم ہے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پہ بہت اہم مشورے دیے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کہا تھا کہ مدینہ کو دار و خلافہ رہنے سے کوفہ کی طرف نہ جائے، کوفہ والے مدینہ والوں سے نہیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم تھے، اللہ کے رسول نے ان کو حکمت کی دعا دی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو فرمایا کہ آپ سے بہتر کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کی گورنری سے معزول نہ کرنا، اس کو اپنا بنا لینا، کیونکہ وہ تیس سال سے چلے آ رہے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی، اور صحابہ کرام نے بھی یہ مشورہ دیا. یہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کے ابو بھی کوفہ چلے گئے تھے، لوگوں نے منع کیا تھا اور آپ کو انجام معلوم ہے، آپ بھی کوفہ والوں کے حق کے اوپر نہ جائیں، نقصان ہوگا، آپ اس طریقے سے نہ کریں. اور دانے بڑھنے کی عبداللہ بن عباس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر آخر میں جب انہوں نے نہیں مانا تو کہا تھا کہ عبداللہ کی بات ایک موقع پہ یاد آئے گی لیکن پھر کچھ بھی نہیں بنے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا نے جو تقریر کی اس میں بتایا تھا کہ مجھے میرے بھائی عبداللہ نے یہ بات کہی تھی کہ میری بات یاد کرو گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، والوں مجھے واپس جانے دو یا کسی میدان کی طرف جانے دو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، ہمیشہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا، اور آخر میں کسی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اطلاع ہوئی. بہرحال ناراض ہو گئے حضرت علی سے اور مکہ کی طرف آئے اور طائف میں اپنا مسکن بنا لیا، بہت بڑا مدرسہ بنایا طائف میں، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا لوگوں کا، سب سے پہلے قرآن سے متعلق لوگوں کو بلایا جاتا تھا، قرآن سے متعلق جو مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر ان کو بلایا جاتا تھا جو حدیث سے متعلق مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو بلایا جاتا تھا جو صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر لغت سے متعلق بلایا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں رہے اور طائف میں ہی وفات پائی. محمد بن حنفیہ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو حنفیہ بیوی سے ہیں، اسی وجہ سے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ حضرت فاطمہ سے نہیں کہ حنفیہ بیوی سے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاذبین بہن میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کاذبین بہن میں سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں. زید بن ثابت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ والوں کے لیے امام بنا کے بھیجے گئے تھے مکہ سے، ان کی کوشش سے مسلمان ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ کے ساتھ جو ایسے چمٹے ایسے چمٹے کہ جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ جو دو چار خادم خاص تھے ان میں زید بن ثابت بھی وہاں موجود ہو. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، آپ کے دائیں کندھے کے پاس آپ جب قیام کرتے تھے، جب آپ مسجد نبوی میں احکام صدور کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے زید بن ثابت صاحب ہو گئے، اور زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ کئی بار میرے جسم پہ آپ نے گھیرا، اور کبھی کبھی آپ تھک جاتے، پاؤں آپ کے برم یا وہ جو سو جاتے ہیں، تو میرے کان کے اوپر آپ اپنی کان مبارک رکھتے تھے، اس سے میں سمجھ جاتا تھا کہ آپ کے پاؤں کو دبانا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دباتا تھا، آپ باب نصیحت جاری رکھتے تھے، اور ایک مرتبہ یہی کیفیت تھی کہ وہی کے آثار شروع ہو گئے۔ بہرحال میں نے آواز نہیں نکالی، لیکن میرے کام یہ سمجھ میں تھا کہ پہاڑ جیسا بدن میرے کان کے اوپر آ گیا، اور میں سمجھ گیا میرے کان ٹوٹ گئے، اتنا بدن تھا، بھائی کا زہر ہے وہ ایک عالم دوسرا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے، ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، اور خادم تھے، ایسے خادم تھے کہ رات کو سونے کے لیے تو گھر جاتے تھے، اور بچے تھے 13-14 سال 15 سال، آپ جب تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو گھر سے آ جاتے تھے آپ کی خدمت کے، چپ کر کے سینٹ بیٹھ جاتے تھے، رمضان کی گھڑیوں میں بھی اپنے گھر سے اسے کھا کے آ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، اسے کی کھانی ہوتی تھی، پھر بلاتے تھے زید آ جاؤ اسے کھاتے ہیں، پھر عرض کرتے تھے اللہ کے رسول میں کھا چکا ہوں، تو آپ فرماتے تھے کہ آ جاؤ۔ اور یہی دوستوں آداب کا طریقہ ہے کہ بڑا جب بلائے کے لیے دفعہ تو اپنی اصل بات کہتے نہیں چاہیے کہ میں بھوکا نہیں ہوں یا کھانا کھایا ہوا ہے، جب دوبارہ بلائے تو پھر آ جانا چاہیے، پھر اس میں بار بار بڑے بندے کو بلانے پر تکلیف ہوگی۔ آپ نے بولا انصاری کھجوریں زیادہ پسند کرتے ہیں، کھجوریں بھی ہیں میرے دسترخوان پہ، آپ کھجوریں کھاؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرت زید بن ثابت وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ نے یہ احساس عطا کیا کہ یہ جامع قرآن بنے، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ کی ایک جماعت بنائی گئی تھی جن میں سے یہ نمائندہ تھے، اور مزاج میں روحا اس نے انتظام والے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر خزانہ وفاقی بنایا ہوتا، وفاقی وزیر خزانہ، بڑا وزیر خزانہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، اتنے اعلی درجے کے منتظم تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی سفر پر جاتے تھے تو ان کو اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے، اکثر زید درجہ بن یہ زید بن ثابت انصاری صحابی ہیں، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جب صفیفہ بن سعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اوپر بات ہونے لگی کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے یا سعد انصاری کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ یہ مدینہ ہے اور سعد مدینہ میں ہے، یہ تھوڑی سی فضا جب نظر آئی کہ دو طرح کے گروہ ہیں، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، اور اس تقریر میں صرف 3 جملے بولے ہیں، 3 جملے، وہ 3 جملے اتنے پر مغز تھے، اتنے پر اثر تھے کہ تمام اطلاع ختم ہو گیا، اور سارے اٹھ کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے، کھڑے ہوئے گایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من المہاجرین کہ اللہ کا آخری حبیب بھی مدینے میں آباد ہوا، وہ بھی مہاجرین میں سے تھے. اور سنو بات، مہاجر کا مقام اونچا ہوتا ہے، ہمارا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا. ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کیا کرتے تھے، اسی انداز میں خلیفہ ابوبکر کی بھی مدد اور نصرت کریں گے. یہ بات کہیں سب خاموشی ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی. جو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ انصار میں خلافت ہونی چاہیے، وہ چیز زید بن ثابت نے کہا. یہ جامع قرآن ہے حضرت عمر جنگ یمامہ میں جو مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ ہوئی، بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بہت سارے. تو اس میں 700 قراء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 700. تو بہت فکر رہے کوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اتنے حفاظ شہید ہو گئے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہاں پہ جو قرآن کم یاد ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بار بار حضرت ابو بکر سے یہ کہتے تھے کہ قرآن کو صحیح کی شکل دینی چاہیے، جمع کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں صحیح کی شکل میں نہیں آئے تو میں کیسے دوں. لیکن بار بار جب تلائم سے ابو بکر کو سمجھایا گیا تو پھر وہ سمجھ گئے. اور زید بن ثابت، عبید بن کعب، یہ بہت سارے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی جن میں قرآن کو ایک صحیفے کی شکل دے دی گئی. اور یہ شکل رہی پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کتابت ہوئی، جس کو مصحف عثمان کہتے ہیں. یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو جب بار بار کہتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہ پاک نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، یہ حافظ رہیں گے، یہ قرآن رہیں گے، یہ حافظ رہیں گے، یہ سب نظام ہوگا. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، مجھے کیوں اتنا بڑا بوجھ حوالے کرتے ہو؟ اور فرماتے ہیں قرآن کی ایت ہے، فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس قرآن پر باطل بار کرنا چاہیں، نہ آگے سے کر سکتے ہیں نہ پیچھے سے کر سکیں گے. یہ قرآن جس طریقے سے لوہے باطل ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے تھے, اور قرآن کے فن میں بھی یہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سید ابن ثابت چیف جج تھے, اور اس زمانے میں استثناء یہ وہ کچھ کوئی نہیں ہوتا تھا. صدر کا استثناء یا فلانا یوں استثناء یا صدر کے زیادہ اختیارات اور خرچہ جات اور فلاں اور یوں اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے بڑی مشکل بات ہے, حضرت عمر فاروق جب خطبہ دینے لگے تو دو چادریں پہنی, سب کو ایک ایک چادر دی تھی. ایک نوجوان صحابی کھڑا ہوا, امیر المومنین خطبہ آپ کے دینا ہے, جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں وہ چادر آپ کے حصے میں ایک آدمی تھی یا قمیض بن سکتی تھی یا تہبند بن سکتا تھا, یہ چادریں دو مانگنے کیوں ہوئی ہیں اس کی وجہ بتائیں. کہا میں نہیں بتاتا ہوں. عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا کہ آپ بتاؤ, تو عبداللہ نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے ابو جی کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے کہ میں اپنی چادر آپ کو ہدیہ دیتا ہوں, آپ امیر المومنین ہیں, جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں, دونوں چادریں آپ نہیں پہنیں گے اچھے لگیں گے, یہ تو مان ہی نہیں رہے. کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس واقعے سے سمجھ میں کیا آتا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ امیر المومنین اور رعایا میں کوئی اختیارات کا فرق نہیں تھا. عوام کو بھی ایک چادر, امیر المومنین کو بھی ایک چادر. سید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چیف جج تھے, قاضی اور قضاء. اور ایک مرتبہ کسی نے شکایت کی کہ حضرت عبید نے یہ کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات کہی, مقدمہ ہو گیا. حضرت عبید نے شکایت لگا دی زید بن ثابت کے ساتھ کہ مجھے امیر المومنین نے یوں بہت سخت کہہ دیا. زید بن ثابت عمر فاروق کے مقابلے میں دوستوں بچے ہیں. باقی القضاء نے طلب کیا اور عدالت زید میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور اپنی بات کی وضاحت کی کہ میرا یہ مقصد تھا اور اگر میں غلطی پر ہوں میرا یہ مقصد تھا, اگر آپ صحابہ کرام اس تاکید پر آتے ہیں کہ میرا موقف غلط تھا تو میں جو بھی سزا ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر میرا موقف صحیح تھا تو پھر اس کے مطابق ہونا چاہیے, میرا کوئی اصرار نہیں ہے. یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ثابت ہوئی. تو یہ زید بن ثابت ہیں, کاتبین بین میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. یہ انس وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں جن کو خادم خاص کہا جاتا ہے. خادم خاص, خادم تو بہت سب صحابہ کے خادم ہیں. حضرت انس کے کان اتفاق سے تھوڑے بڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کبھی ان کو بلاتے تھے, یا زل زنین, وہ کان والے رہو, کوئی اجنبی کیا لوگ تھے جب ان سے نام کہتے تھے وہ سنیں, میرا نام وہ سنیں, لوگ کہتے تھے مزاق کرتے ہو, کہا مجھے میرے رسول نے پیار سے اسی نام سے پکارا ہے, یہی بہتر نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سبزی پکتی تھی جس سبزی کا نام عربی میں حمزہ تھا. میں نے کہا نا یہ کھانے میں خاص تھے, یہ وہ سبزی نہیں کھا سکتے اتفاق سے پسند نہیں تھی, یہ بچے جو بھی بات ہے ہوتا ہے بات. تو آپ نے ان کی کنیت ہی رکھ دی تھی ابو حمزہ, اس سبزی کا نام حمزہ تھا عربی میں ابو حمزہ. کیوں نہ اس کو اس سبزی کے ساتھ محبت ہو جائے, کھانے لگ جائے, اور کبھی کبھی ان کو پکارتے تھے تو یہ کہتے انیس, انس کی جگہ پہ انیس ادھر آ جاؤ. یہ انصاری صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے زمانے میں, یہ اس وقت بچے تھے مسلمان ہوئے, ان کی امی مسلمان ہوئی ام سلیم، ان کا والد حقیقی والد مالک نام تھا اس کا، وہ ان کی امی کے اسلام لانے پر ناراض ہو گئے تھے، مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے، طلاق دے دی، علیحدگی ہو گئی، تو ام سلیم اوپر کے خاندان کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، انس کی امی ہے، ساری قدرت کی مدینہ میں، تو ام سلیم کے پاس نکاح کے پیغام آتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ جو شخص نبی کی زیارت کر کے مسلمان ہو جائے اس کے ساتھ میرا نکاح ہے، میری شرط یہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، حضرت ام سلیم کے شوہر بنے، یہ وہ ابو طلحہ ہیں جنہوں نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی جو ایت نازل ہوئی تھی، تو رسول کی خدمت میں کہا کہ یہ حضرت میرا باپ ہے مدینہ مسجد نبوی کے پاس، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے پسند ہے، اور قرآن نے یہ فرمایا کہ صدقہ وہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، یہ مجھے باپ سب سے زیادہ محبوب ہے، بہت مالدار صاحب، آپ نے فرمایا اپنے چچا صاحبوں کو دے دو وہ امیر ہو جائیں تو زیادہ خراب ہوگا، ان کے چچا صاحب بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اوبئی ابن کعب ان کے چچا صاحب ہیں، بسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد رسول، وہ ان کے چچا صاحب ہیں، ان کو یہ ایک بار تسلیم کر دیا، یہ ابو طلحہ وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لحاظ سے کوشش کیا کرتے تھے، ان کے باپ کا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنویں کا پانی سے ان سے جاتا تھا، میں نے بتایا کہ ان کی امی انس کی امی ام سلیم آپ کے خاندانوں میں سے اوپر سے، غزوہ خیبر میں جب بری بن احتب کی بیٹی یہودی سردار تھا گرفتار ہوئی، حضرت صفیہ مدینہ میں لائی گئی، حضرت دحیہ کلمی جو یوسف و ہاتھ الامہ تھے، بہت خوبصورت تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے بہت حسن دیا تھا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہادی دستے تیار کرتے تھے تو قمیضیں اترواتے تھے، چیک کرتے تھے قوم کتنا مضبوط ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے ساتھ مقابلہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، صاحب سے بھی کہتے قول میں سے یہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قمیض اتاری تو فوراً فرمایا عمر نے دیکھیے قمیض نہ اتارو، اتنا حسن تھا کہ دنیا آپ کو دیکھنے لگ جائے گی یا نظر نہ لگ جائے، اس طریقے سے دیکھیے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفیہ وہ جو یہودی کی بیٹی تھی فوی بن احتب سردار کی وہ قمیض کی شکل میں تہیے قلبی کو دی گئی، تہیے قلبی تھوڑی دیر میں گئے وہاں اور واپس آ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ سردار کی بیٹی ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آزاد کروں کہ آپ آزاد کریں، اور سردار کی بیٹی سردار کے نکاح میں جانی چاہیے، بہت خوبصورت خاتون تھی، حضرت تہیہ قلبی کو جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ دی گئی انہوں نے واپس کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کا جو پروگرام بنایا وہ بات خاص ہے، ان کو بھیجا جاؤ ام سلیم کی طرف پاس، ان کے گھر انس کے گھر جاؤ، ام سلیم کو پیغام بھیجا کہ آپ میری ماں کی جگہ پہ ہو، پرانی رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت صفیہ کو دلہن بناؤ، پھر نکاح ہوگا، پھر رخصتی ہوگی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی امی بلانے آتی تھی یہ نہیں جاتے تھے، دن میں کسی وقت ملنے جاتے تھے، ایک دفعہ جو خاص ٹائم تھا ان کا ملنے کا تو دیر ہو گئی، امی نے کہا آج کیوں دیر سے آئے ہو، کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا، کہنے لگے ایسے کہتے ہو آپ کے راستے میں کھیلتے رہے ہو، کہتے نہیں آپ نے مجھے کام میں بھیجا تھا، امی نے کہا بتاؤ کس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا، کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سال کہا تھا کہ خاص بات ہے کسی کو نہ بتانا، تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا خاص بات بچے تھے، لیکن ام سلیم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، بصرہ میں چلے گئے تھے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ. آخر میں ایک شاگرد کے ساتھ بہت پیار تھا، وہ بھی بہت خدمتگار تھا، اس شاگرد کو کہتے تھے کہ سارا علم میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے آپ کو دینے کے لیے، وہ ایک خاص بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، اگر منع نہ کیا ہوتا تو وہ بھی آج آپ کو بتا دیتا. تو امی آپ کو بلانے آتی تھی، یہ نہیں جاتے تھے کہ میں ادھر ہی رہوں گا ادھر ہی رہوں گا. امی نے کہا کہ حضرت ہر وقت آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دعا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی دوستو اس پر بات ختم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم افسد ما لہ و ولدہ، اللہ